yildi faj'alahu himo watta dum bi mana odo hudo e haako khusaan nyumi bi mana dum do mo wata du yoru dum odo hudo e haako staydo woni yori andare wonti nyumi ahwa pauludum yora ha baula kanyo ndido pululli sidi fudi ayi tawahino laba kono yaha seeda tun daydi nebata yori nebata hande ke bawliti kisa ha munkito hollugol wonde ma ngurna aduna dan koni ando angadi anne do sitay woni hande ko akeccho dullu tata do e jango tawayi ande gada woni ronkitudo waje alahu o watti dum di mana dido odo hudo e hako ko hoyaltini o funni ga leydi imo watta dum khusa an yumi ahwa bawludi dum yoru dum ha bawli.